kodem rabatowym taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 22 marca, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Kolejne sankcje na Rosję i potępienie jej za porywanie ukraińskich dzieci. Brukselska korespondentka Polskiego Radia dotarła do projektu wniosków na unijny szczyt. Polska i Japonia mówią jednym głosem w sprawie wojny na Ukrainie. Dziś w Warszawie jest premier japońskiego rządu. Jest porozumienie w sprawie wznowienia wyjazdów młodych Izraelczyków do Polski. Ma być podpisane po południu. Unijni przywódcy mają zagrozić Rosji kolejnymi sankcjami i potępić ją za porywanie ukraińskich dzieci. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała najnowszy projekt wniosków na rozpoczynający się jutro dwudniowy szczyt w belgijskiej stolicy. Został on wzmocniony w porównaniu z propozycją z ubiegłego tygodnia, a więcej o tym w serwisie w południe. Bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza. O tych sprawach prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premierem Japonii Fumio Kishidą, który dziś jest w Warszawie. Wczoraj złożył wizytę w Kijowie. W sprawie wojny na Ukrainie i zagrożenia ze strony Rosji Warszawa i Tokio mówią jednym głosem. Przed Pałacem Prezydenckim jest Karol Darmoros. Karolu, jak spotkanie prezydenta z japońskim premierem podsumowują współpracownicy Andrzeja Dudy? To głosy doceniające rolę Japonii i jej rozumienie tego, w jaki sposób musi zakończyć się agresja Rosji na Ukrainę. Prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślał, że Japonia jest przywiązana do zasad prawa międzynarodowego. Wszyscy chcemy oczywiście przywrócenia porządku, przywrócenia stabilności, zakończenia wojny, ale ta wojna może się zakończyć tylko poprzez wycofanie się Rosji z tej agresywnej polityki. Minister przypomniał, że w tym roku Japonia kieruje pracami grupy G7, a w Pałacu Prezydenckim rozmawiano też o polsko-japońskiej współpracy gospodarczej. Zwłaszcza w kontekście promocji polskiej żywności, promocji polskich produktów na japoński rynek. Japonia to jest ogromne państwo w sensie ludności. Polska jest też zainteresowana japońskimi inwestycjami. W naszym kraju działa już ponad 350 firm z kraju kwitnącej wiśni. O czym mówił Karol Darmoros. Dziękuję za relację. Nowe dowody rosyjskich zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie trafiły do Międzynarodowego Trybunału Karnego, poinformował niezależny portal Ważne Historie. Materiał potwierdzający popełnione przez Rosjan przestępstwa, zabójstwa, tortury i gwałty przekazali Trybunałowi śledczy z Włoch. Ważne Historie, powołując się na doniesienia dziennika La Repubblica, przytacza zeznania świadków, z których wynika, że rosyjscy żołnierze maltretowali małe dzieci, gwałcili kobiety i mordowali cywilów, usiłujących uciec z okupowanych miejscowości. Jeden ze świadków, mieszkaniec Iziumu, potwierdził, że mieszkańcom jego miasta rosyjscy żołnierze pozwalali ewakuować się do Rosji. Natomiast te osoby, które chciały uciec na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, musiały przejść przez pole minowe. Włoscy i rosyjscy dziennikarze są zdania, że między innymi tego typu zeznania świadków będą podstawą do wszczęcia nowych postępowań karnych przeciwko Władimirowi Putinowi i jego współpracownikom. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś w Warszawie ma zostać podpisane porozumienie, dzięki któremu wznowione zostaną wyjazdy edukacyjne izraelskiej młodzieży. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin mówił w Trójce, że stronie polskiej zależało na rozwiązaniu kwestii obecności uzbrojonych ochroniarzy oraz na zwiększeniu różnorodności celów tych wycieczek. Z oświadczeń wiceministra spraw zagranicznych wynika, że raczej ten problem będzie rozwiązany po polskiej myśli, że my nie chcemy, żeby ta młodzież izraelska właśnie z takim poczuciem do Polski przyjeżdżała, do kraju niezwykle bezpiecznego dla obywateli Izraela, w przeciwieństwie do wielu krajów zachodniej Europy, gdzie nawet z kipą na głowie jest ryzykowne się w miejscach publicznych pokazywać. Minister dodał, że stronie polskiej zależy tak, żeby młodzi Izraelczycy odwiedzali też instytucje opowiadające o historii naszego kraju. Więcej patroli policji wokół przejść dla pieszych to jeden z elementów policyjnej akcji NURD – niechronieni użytkownicy ruchu drogowego. Funkcjonariusze drogówki zapewniają, że będą kontrolować nie tylko kierowców. NURD, ten skrót przeciętnemu użytkownikowi mówi niewiele, ale w praktyce chodzi o niechronionych użytkowników dróg, czyli pieszych, rowerzystów, osób korzystających z elektrycznych hulajnóg i innych środków transportu osobistego. Mówi podkomisarz Konrad Tarnawski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Wzmożone kontrole ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych oraz miejscach, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów. Na co zwracacie uwagę? Przekraczanie dopuszczalnej prędkości w obszarze przejść dla pieszych, obowiązku ustępowania pierwszeństwa pieszym.

na spalonym moście. O tym, jak tam jest, śpiewała dziewczyny z grupy Sorry Boys. Trójka przed południem, 16,5 minuty po godzinie 11, no to chyba czas, aby pojawił się teraz u nas. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Czy mafiozi dożywają sędziwej starości? To zależy. Szeregowi niekoniecznie, ale ci stojący wysoko w hierarchii nierzadko, a szefowie często. Do takich długowiecznych szefów mafii należał Salvatore Rina, który urodził się w 1930 roku w Corleone. Kiedy mówimy o czyjejś karierze zawodowej, to zwykle wymieniamy drogę kolejnych awansów, tytuły naukowe, odkrycia itd., itd. Tylko w tym wypadku jak opisać drogę jego ścieżki zawodowej? Pomyślmy. Zaczynał wcześnie, dosyć wcześnie. W wieku 18 lat już miał pierwsze zlecenie zabójstwa od mafii i wywiązał się z zadania znakomicie, a dalej w trudzie i znoju, ale z morderczym wydziękiem wypracował sobie pseudonim Bestia. Różne osoby spotykał na swojej drodze zawodowej. Współpracę z nim zachwalali m.in. Luciano Leggio i Bernardo Provenzano. Panowie zawiązali swojego rodzaju spółkę i przejęli udziały swojego szefa, szefa Cosa Nostry, Michela Navarry. Sukcesywnie, konsekwentnie przejmowali udziały jego zwolenników, co nie było proste, ale cóż, jest proste, prawda? Panowie byli mistrzami szybkich negocjacji. Głównym argumentem w nich była bomba, kula wystrzelona z broni palnej lub inne metody o podobnych skutkach. Tak więc nim przeciwnik powiedział nie, już się zgodził, bo znikał. A stara maksyma mówi, nieobecni nie mają racji. Od połowy lat 70. XX wieku Salvatore Rina stał się szefem mafijnym. Ale w mafii zawsze coś się dzieje, cisza jest tylko przed burzą, a śpi spokojnie tylko ten, co zasnął na wieki. A i też nie wiadomo. Na samym początku lat 80. XX wieku wybuchła wojna klanów, więc panowie siekli siebie nawzajem i rodziny swoje też, a równolegle zaczęło dogryzać im państwo włoskie i ekipa sędziego Giovanniego Falcone. Rina zlecał coraz więcej zabójstw, zaczął zabijać sędziów, prokuratorów, policjantów, polityków. I w końcu po zabójstwie w 1993 roku, między innymi sędziego Falcone i Paolo Borsellino, został aresztowany. Zmarł w więzieniu w 2017 roku, a o mafii podobno nie słyszał i był podobno tylko zwykłym, skromnym księgowym. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out to the town. Before I, we are, listen.

ten wasz świat, oddział zamknięty. Środa, dziś naukowa środa w Trójce przed południem. A propos marzeń, a propos napiętnowanych marzeniami, no to być może są tacy, którzy marzą o tym, żeby wybrać się do środka Ziemi. No to zapraszam. Jądro w jądrze. Tak w skrócie można opisać odkrycie naukowców, sejsmologów z Australii. Jak pokazują wyniki badań Tanahasana Fama i Halvorego Tragicia, w jądrze wewnętrznym Ziemi znajduje się najprawdopodobniej kula żelaza o promieniu 650 km. Odkrycie opublikowano na łamach Nature Communications, a jak to zmieni teraz stan naszej wiedzy na temat wnętrza Ziemi? I w ogóle jak się takie badania wykonuje. O tym Kuba Witkowski. Turcja. Tu ziemia trzęsie się regularnie. W lutym wstrząsy były tak silne, że pod gruzami zginęło ponad 35 tysięcy osób. Budynki składały się jakby były z kartonu. Ale wstrząsy to nie tylko tragedia, ale i okazja dla naukowców, by badać wnętrze Ziemi. Trzęsienia Ziemi rozładowują bardzo wielką energię. Wyjaśnia sejsmolog profesor Stanisław Lasocki z Instytutu Geofizyki PAN. I produkują fale sejsmiczne, czyli właściwie drgania fragmentów skał, które są przekazywane i to jeszcze do tego, ponieważ ta energia na początku jest tak wielka, rozładowywana podczas trzęsienia Ziemi, to te fale uzyskują wystarczające amplitudy i wystarczającą energię, żeby przekazywać te drgania przez całą kulę ziemską. I tak właśnie od dziesięcioleci bada się to, co pod powierzchnią naszej planety, która, jak już wiadomo, ma wiele warstw. Mamy, wiadomo, skorupę i płaszcz, czyli taką grubą warstwę, grubą na prawie 3000 kilometrów, składającą się ze skał krzemionowych, czyli takich skał, jakie mamy na powierzchni. Mówi profesor Leszek Czechowski, geofizyk z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Później mamy żelazne jądro, które sięga do środka i w tym żelaznym jądrze w 1936 roku pani Inge Lehmann odkryła wewnętrzne takie jądro, takie już mniejsze, które później stwierdzono, że jest stałe. I to jest też zasługa w dużej mierze Polaka, profesora Adama Dziewońskiego, który wraz ze współpracownikami, badając wielkie trzęsienie ziemi na Alasce w 1964 roku, ustalił właśnie, że jądro nie jest jednolite, ale składa się z jądra stałego wewnętrznego, otoczonego półpłynnym lub płynnym jądrem zewnętrznym. Okazuje się jednak, i o tym mają świadczyć ostatnie wyniki australijskich naukowców, że jądro ma jeszcze jedną składową. Z tego opisu wynika, że im się udało rozróżnić właśnie, że w tym wewnętrznym jądrze jest jeszcze jedno bardziej wewnętrzne jądro, można to nazwać, czyli że być może będziemy mówili o nowej geosferze w Ziemi. Takie odkrycie byłoby znaczące, a niektórzy twierdzą, że nawet rewolucyjne. Nie zostało od 1981 roku wprowadzone nic, co by można było powiedzieć, a jest jeszcze jedna warstwa po promieniu. No i w tej chwili to, co oni tam wykryli, to oni wykryli, czy też twierdzą, że istnieje coś takiego jak warstwa jeszcze jedna w obrębie jądra. To nie znaczy oczywiście, że o strukturze Ziemi wiemy już wszystko. Badania, nie tylko te sejsmologiczne, wciąż trwają. Na przykład pole grawitacyjne Ziemi też daje bardzo ważne badania o wnętrzu Ziemi. No, jeśli chodzi o geologiczne wiercenia, no to najgłębsze wiercenie jest na głębokość około 13 km. To oczywiście w stosunku do promienia Ziemi, który jest ponad 6000 kilometrów, to oczywiście jest mało, nie ma dużego znaczenia. Dużą wiedzę naukowcy czerpią też z tego, co można znaleźć na powierzchni. Wskutek powstawania gór i erozji, wiele skał z wnętrza Ziemi z głębokości nawet 100 kilometrów czy głębszych dostało się na powierzchnię Ziemi. Także dzięki temu geolog chodzący po prostu po powierzchni Ziemi może naprawdę dotykać skał, które kiedyś były we wnętrzu, głęboko we wnętrzu Ziemi. A co jest tego dowodem? Ano diamenty, które są tak cenne, a powstały nawet 200 km pod powierzchnią Ziemi. Tematem zajął się Kuba Witkowski.

niepokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Perfekt i niepokonani. 21 minut dzieli nas od godziny 12:00, trójka przed południem w środę, tak więc naukowa środa w naszym programie, w naszym paśmie popularno-naukowym. Byliśmy przed chwilą w jądrze Ziemi, mówiliśmy o tym, jak ono wygląda i co się tam znajduje. Temat jeszcze powróci jutro, choć w zupełnie innym kontekście, ale na razie wracamy na powierzchnię. Dziś, proszę Państwa, 22 dzień marca, to Światowy Dzień Wody i Dzień Ochrony Bałtyku. A z nami pani dr Halina Kędzierska z Katedry Ekologii Morza Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jeśli chodzi o Bałtyk, pani doktor, to chyba sprawa jest prosta, bo to nie jest głębokie morze, mówiliśmy już o tym, dość płytki akwen. I chyba zbadanie jego nie nastręcza naukowcom jakichś specjalnych trudności. No ale oceany to jest w ogóle fakt, że zajmują one znaczną część powierzchni Ziemi i też są dużo głębsze. I tu trudności mogą się pojawić. Co my wiemy o tym, co jest na dnie? Pani doktor, czy się słyszymy? Coś chyba nam się rozłączyło, rozpięło. No to spróbujmy w takim razie za chwilę połączyć się jeszcze raz i zadać jeszcze raz to pytanie. No i wyjątkowo szybko udało nam się poradzić z tym problemem technicznym. Ponownie z nami dr Halina Kędzierska, Katedra Ekologii Morza Uniwersytetu Gdańskiego. Coś nam się rozpięło, pani doktor. Nie wiem, czy pani słyszała moje pytanie. Co my wiemy nie, o tym? Nie, usłyszałam. Mhm. Usłyszałam tylko o świętach, które dzisiaj przypadają. Tak, i powiedziałem, że jeśli chodzi o Morze Bałtyckie, bo dziś Światowy Dzień Ochrony Bałtyku, no to raczej nie ma problemu, bo to dość płytki akwen. Natomiast jeśli chodzi o oceany, które zajmują przecież znaczną część powierzchni Ziemi, no to tu już jest problem, bo one są i głębsze, i większe. Co my wiemy o tym, co jest na dnie oceanów? Rzeczywiście oceany są bez porównania głębsze. To, co wiemy o dnie oceanów, jest tak zaskakująco niewielkie w porównaniu na przykład do tego, co wiemy o powierzchni Księżyca, że prace i pomysłów na badania, które tam mamy, starczy na pewno na jeszcze wiele, wiele lat. Chce pani powiedzieć, dlatego, że łatwiej badać Księżyc niż dno oceanów? Dokładnie tak, zgadza się. A co stoi na przeszkodzie? No właśnie. Bardzo trudno tam zajrzeć. Mhm. Nie jest to proste ze względu na te ogromne głębokości, bo oceany to głębokości nawet 11 kilometrów. Rów Mariański, więc, prawda? Tak jest, zgadza się pięknie, głębia Challengera. Natomiast problemem jest po pierwsze to, jakie oceany są wielkie, bo to ponad 70% powierzchni kuli ziemskiej. A po drugie, że my skupiamy się w badaniach bardzo często na tym, co stanowi problem. I często te oceany są pomijane. Czyli tak naprawdę to są problemy techniczne. No, mieliśmy je przed chwilą jakby na dowód, ale skupmy się na tych problemach związanych z badaniem oceanów i ich tych zwłaszcza najgłębszych miejsc. Przecież było parę takich misji, które właśnie zeszły na dno Rowu Mariańskiego. Tak, nawet zejść do Rowu Mariańskiego było kilka, chociaż między pierwszym zejściem a tym ostatnim minęło ponad 50 lat, więc rzeczywiście problemy techniczne. Natomiast przez długi czas oceanów czy głębi oceanicznych się obawiano, między innymi w związku z tym, co w nich żyje. I akurat głębie oceaniczne potwierdzają mityczne wyobrażenia na temat oceanów, bo głębie oceaniczne to chociażby kałamarnice, czyli te legendarne potwory morskie. I to olbrzymie, jak się domyślam zapewne. Olbrzymie, nawet tak się nazywają. Olbrzymie, kolosalne, czyli organizmy, które potrafią mierzyć ponad 20 metrów, być może więcej. Natomiast najwięcej wiemy o nich na podstawie tych osobników, które po prostu znaleziono gdzieś na brzegu. Czy potwór z Loch Ness mieści się w tych granicach, w tych wyobrażeniach naszych o tym, co może dziać się na dnie oceanów, przynajmniej jeśli chodzi o faunę? Myślę, że jeżeli chodzi o urodę, to pewnie tak i rozmiary pewnie też. Natomiast wbrew pozorom, mimo że w tych głębiach oceanicznych wydaje się, że nie żyje wiele organizmów, życie tam jest bardzo bujne, zwłaszcza w takich strefach, które promują rozwój życia, czyli na przykład w rejonach kominów hydrotermalnych, odkrytych między innymi również dzięki wyprawom w batyskafach, tak samo zresztą jak te do głębi Challengera. Życie tam jest bardzo bujne, występują tam gatunki, które nie występują nigdzie indziej na świecie. Natomiast jeżeli mówimy o takiej typowej, w żaden sposób nieszczególnej głębi oceanicznej, żyje tam o wiele więcej organizmów niż sobie wcześniej wyobrażano przed takimi wyprawami i takimi badaniami. Czyli na pewno żyją tam liczne wężowidła, krewetki, ryby. Jednak charakteryzuje je coś niesamowitego, zupełnie inny wygląd niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Chce pani mi przywołać wizję krewetki olbrzyma? Bo ja bardzo lubię krewetki. Krewetki olbrzyma z dna oceanicznego może niekoniecznie, natomiast ryby o bardzo nietypowym kształcie, bardzo długiej, z ogromnymi zębiskami, która potrafi dodatkowo przywołać swoją ofiarę małą latarenką, jak najbardziej. Na szczęście nie są one aż takie wielkie. A to proszę opowiedzieć o tych największych, o tych najstraszniejszych, o tych potworach z czarnego snu wszystkich marzących o badaniu dna oceanów. Bo przecież to jest to najbardziej ciekawe, marzenie. Najbardziej interesujące. Dinozaury są najbardziej fascynującymi zwierzętami, jakie żyły na Ziemi do dzisiaj, prawda? Czego dowodem kolejne odcinki Parku Jurajskiego. Zgadzam się i wiemy o nich więcej niż o głębi oceanicznej ponownie, tak samo jak o powierzchni Księżyca. Generalnie organizmy, które żyją tak głęboko, żyją w niesamowicie ekstremalnych warunkach. Więc one poza tym, że na pewno nigdy w życiu nie zobaczą światła słonecznego, to jedyne światło, jakie zobaczą, to prawdopodobnie będzie to światło, które emitują inne organizmy. Po to na przykład, żeby je przywołać, przywabić, bądź żeby znaleźć partnerów do rozrodu. Czyli na takich głębokościach widoczni są ci, którzy chcą być widoczni. I często organizmy, jeżeli żyją tak głęboko, mają przystosowania, żeby to światło, nawet takie najmniejsze i najkrótsze, zobaczyć. I wspomniana kałamarnica olbrzymia, czy kolosalna, proszę sobie wyobrazić, że te osobniki, które zostały znalezione, mają oczy o średnicy przeciętnego wiaderka. To jest 20-30 centymetrów. Tak jest, samo oko, tak? A ramiona? Ramiona potrafią mieć 10 metrów na pewno. Dlatego, że te organizmy dorastają do 17-20 metrów, te osobniki, które widzieliśmy. Natomiast połowa z nich to te ramiona właśnie. Więc one rzeczywiście w tych wyobrażeniach omiatające czy oplatające statki, bądź żerujące na nich, nurkujące najgłębiej na świecie walenie, takie jak kaszoloty czy żyfie, właśnie potrafią opleść i tak są bardzo często przedstawiane. Tak, właśnie ostatnio, no może nie ostatnio, ale znaleziono całkiem niedawno taką kałamarnicę olbrzymią. Rzeczywiście, no ten widok może przerazić, no ale to musi przerażać, bo przecież to są zwierzęta, które żyją pod strasznym ciśnieniem, dosłownie ich przenośni. Tak jest, zgadza się. Ciśnienie jest tam ogromne i ono im nie doskwiera tak, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać, dlatego że one żyją całe życie w takim ciśnieniu i dla nich największym problemem, czy to, co powoduje zmianę, jest właśnie wyciąganie ich na powierzchnię, zwłaszcza takie szybkie. To po prostu je rozsadza, niszczy je. Dużo przed nami, jeśli chodzi o badanie tego, co żyje w głębi oceanów, a co żyje na ich dnie, to tego jest jeszcze więcej. Bardzo dziękuję. Dr Halina Kędzierska, Katedra Ekologii Morza Uniwersytetu Gdańskiego, była moim i Państwa gościem w dzisiejszej Trójce przed Południem. W dniu, Światowym Dniu Wody. Dziękuję uprzejmie. Tak jest. Dziękuję, pozdrawiam. Five.